Κάτω από τη μέση της τηλεόρασης άραγε. Πώς θα το έλεγα. Ονοματίζατε. Θα το ονομάτιζα όπως η μητέρα μου, τη γιαγιά μου. Δηλαδή την πεθερά της. Έλα μάνα. Τι άλλο παιδί μου. Πώς φωνάζει τη γιαγιά. Δεν την φωνάζω. Δεν την ονοματίζω.